श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, भाद्रपद कृष्ण द्वितीय, विक्रम संवत 2057, 17 अगस्त 2000, प्रातः लगभग 5 बजे, रतनगढ़, राम राम राम राम जो मिलती है बिछुड़ जाती है उस चीज अपनी नहीं होती, उसको अपनी मान लेना है ये बड़ी भूल है, और भूल से नुकसान ही नुकसान है। भूल को सच्ची मानने से पतन ही पतन है, फायदा हो रही। तो मिली हुई चीज है बिछुड़ क्या है, ये संसार की सब चीज है, वस्तु है, योग्यता है, अपने प्रबलता है, अपने में बल है, ये सब चीज मिली हुई है और बिछुड़ जाएगी। शरीर मिला हुआ है बिछुड़ जाएगा, घर मिला हुआ है बिछुड़ जाएगा, कुटुंब मिला हुआ है बिछुड़ जाएगा। जो बिछुड़ जाती है चीज अपनी नहीं होती, ये सिद्धांत की बात है पक्की सच्ची। ये सब बिछड़ने वाली मिली और बिछड़ गई, मिल गई, बिछड़ गई, मिल गई, बिछड़ गई, मिल गई, वो अपनी कैसे, और अपने नहीं वो अपने लिए कैसे। ना ये चीज अपनी है ना अपने लिए है, अपने लिए भी ये नहीं है, अपने लिए नहीं है। ये संसार की है, संसार के लिए ही है, काम की। इस बार संसार के काम के लिए ही हमारा गुरु है कि संसार की सेवा करो। तो ये सब चीजें जो मिली हुई है हमारे को, ये कोई चीज भी अपनी नहीं है। यहां तक बात है कि भगवान के शरीर में कोट कोट ब्रह्मांड, उनमें से एक तिलचित चीज अपनी नहीं है, अपनी कोई चीज है ही नहीं। ये संसार की है, संसार के लिए ही है, इस वास्ते कर्मयोग सिद्ध होता है। इससे अपनी चीज नहीं है, ये शरीर अपना नहीं है, और अपने लिए भी नहीं है, अपने उद्धार के लिए नहीं है, ये संसार की सेवा के लिए है। अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान है, सोना है, ये देना है इनको, ये जीवता रहे, जिसे सेवा करते रहे, ये सेवा के लिए देना है। अपना नहीं है, अपना नहीं है शरीर, अपना नहीं है वस्तु, अपनी नहीं है योग्यता, अपनी नहीं है विद्या, अपनी नहीं है, ये सीखी हुई है, ली हुई है और छूट जाएगी, मिल जाएगी। तो मिली हुई छूटने वाली, मिली छूटने वाली चीज अपनी नहीं है, ये बहुत बढ़िया युक्ति है। ये चीज अपनी नहीं है, और अपनी नहीं, अपने लिए भी नहीं है, अपने लिए नहीं है, अपने लिए वो, इनके द्वारा अपनी थोड़ी उन्नति होगी। भगवान के याद करने से, भगवान का स्मरण करने से, तो आप ध्येय परमात्मा हो, उस ध्येय की सिद्धि करने में काम लग जाए तो काम आ जाए, पर अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है, ये भूल है। इनको अपनी मानना ये भूल है। भूल को कायम रखने से एक भूल ही अनेक भूलें पैदा होती है, अनेक भूलें पैदा होती है, एक भूल के कारण से भी अनेक भूलें पैदा होती है, और वे सभी अनर्थ करने वाली होती है, हमारे लाभ के लिए नहीं होती। इन चीजों को अपनी न माने, ये भूल है, भूल से अपनी मानी है। ये सब के सब अपने विचार करो कि जन्म लिया तो कोई चीज साथ में लाए नहीं, और मरो तो कोई चीज साथ ले जाओगे नहीं, तो अपनी चीज साथ में लानी चाहिए, अपने साथ में जानी चाहिए ना। ना ला सकते ना ले जा सकते, ना रहते हुए भी मन के मुताबिक परिवर्तन कर नहीं सकते। शरीर को अपने मन के मुताबिक बना ले क्या, और क्या इसके पर अपना अधिकार चलेगा? इसको बीमार मत होने दो, हाथ ही बात है। तो इस पर आधिपत्य भी अपना नहीं चलता, क्योंकि अपनी है नहीं है, अपने लिए है ही नहीं, है ही संसारी सेवा के लिए, अपने लिए नहीं है, अपने नहीं है। अपनी जो चीजें मिली है अपनी नहीं है, क्योंकि अपने अर्श से परमात्मा के ईश्वर अर्श जीव अविनाशी, तो ईश्वर अपना है, वो अपना है, उसका हम अंश है, वो अपना है। और मनुष्य स्थान इंद्रियाणी है, प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में से दूर नए हैं, हमारे नहीं है। इनको ये अपना खर्च खेचता है, अपने मानता है नहीं अपनी। इस वास्ते जो चीजें मिली है वे उनका सदुपयोग करने के लिए है, संसार की सेवा के लिए है। और संसार की सेवा के लिए है तो इसमें कामना का त्याग करना शुद्ध ही है, क्योंकि उसे अपनी चीज है ही नहीं, तो अपनी चीज खर्च कर दी सेवा में, तो वो खर्च कर दी कामना में हमारी कैसे? जब चीज है ही नहीं तो हमारी कैसे, तो कामना भी कैसे? कामना का त्याग सत्य हो जाएगा। अपनी चीज है ही नहीं, संसार की चीज संसार सेवा लगा दी, और अपने को भगवान में लगा दिया कि हमारे भगवान का अंश है, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, तो हमारे में तो प्रेम हो जाना चाहिए भगवान में, और संसार की सेवा हो जानी चाहिए संसार की चीजों से। भगवान से प्रेम करके कामना क्या करे? भगवान की चीज भगवान को दे दी, कामना किस बात की? संसार की चीज संसार को दे दी, कामना किस बात की? कामना रहित करके संसार की सेवा कर दो, संसार की सेवा में लग गया, और वो परमात्मा का है, परमात्मा सेवा में लग जाए। ये अपनी चीज नहीं है, पक्की बात ये है, सच्ची बात है। अपने मानना है ये झूठी बात है, ये असत्य बात है। जो मूल में असत्य है उससे फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। उल्टी मान लेना, अपनी नहीं है, अपनी मान ली। भगवान वो अपना नहीं माना, अपनी योग्यता है वो अपनी मान ली, किसी की सेवा करे योग्यता से तो उसमें अपनी मान ले। अरे उसी की है ये, दान पुण्य करे तो उसी की चीज है। तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्य में समर्प है, भगवान की भगवान को दे दो, संसार की संसार को दे दो। हमारा तो कर्तव्य है, केवल कर्तव्य है, उनकी सेवा कर देना, उसी सेवा कर दी, उसी चीज उसको दे दिए। ये चीज हमारी नहीं है बिल्कुल, रत्ती मात्र भी तेल जितनी चीज अपनी नहीं है, अपने भगवान का अंश है। भगवान अपने हैं, भगवान अपने हैं, मेरे भगवान। जैसे अपनी माँ को कोई माँ कहता है मेरी माँ है, तो सच्ची बात है। ऐसे हम सब भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। ये चीज वस्तु हमारी नहीं, कोई चीज रत्ती मात्र भी चीज हमारी नहीं है, किंचित मात्र भी संसार की है। संसार की जात भी एक है, वो आपकी है, परमात्मा की जात एक है। परमात्मा चेतन आप भी चेतन हो, और शरीर भी संसार जाते संसार जड़ है, संसार जड़ है। चेतन है वो परमात्मा का अंश है, जड़ है प्रकृति का अंश है। मनुष्य स्थान नहीं प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति स्थान है। मवय वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन, वो अनादिवास से अपना है। तो जीव के साथ अपनी एकता है, परमात्मा के साथ अपनी एकता है, संयोग के साथ हमारी एकता है ही नहीं। ये मिला हुआ है छूटने वाला है, मिला हुआ है बिछड़ने वाला है। तो जो मिलने वाला बिछड़ने वाला है वो हमारा नहीं है, सीधी सच बात है, सच्ची बात है। मिलता है बिछड़ जाता है, मिलता है बिछड़ जाता है। संसार में सब चीज मात्र थी, प्रकृति मात्र का जितना जो कुछ कार्य है सबका सब मिलने वाला बिछड़ने वाला है। परमात्मा है वो मिलने वाले बिछड़ने वाला है ही नहीं, सदा परमात्मा साथ में रहेगा। परमात्मा ईश्वर सर्वभूताराम हृदय से तिष्ठति। नर्क में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोक में जाओ तो भगवान साथ में। वो हमारा है, वो हमारे साथ रहता है। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा कि ईश्वर के मांगने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत इस बात से हमारे साथ रहने वाला कोई है ही नहीं। एक परमात्मा के सिवाय कोई हमारा साथी है ही नहीं। अब क्या करें, भगवान को मानना ही पड़ता है तो बिल्कुल ले जाए चले। वो सबके साथी है, सर्वस्व चावृत निविष्टा, सर्वस्व चावृत निविष्टा, ईश्वर सर्वभूता नाम देश ग्राम्य सर्वभूता नियंत्रण प्राणी माया। भगवान है, भगवान की आमा है, भगवान के साथ हमारी एकता है। शरीर के संसार का साथ एकता है, शरीर संसार एक है, संसार से शरीर जा सकता ही नहीं, कहां ले जाओगे, ले जा नहीं सकते, जा ही नहीं सकता। आप ही सारे अनेक लोगों में जा सकते हैं, पर जा सकते हैं, क्षीण पुण्य मरते लोगों में शांति फिर बोले बड़े मृत लोग आ जाते हैं, सही तो मृत जाता है, मृत्यु लोग आ जाता है। यहाँ का ये है अब साथ जाता ही नहीं। तो वस्तु है, योग्यता है, विद्या है, आप में जो कुछ गुण है वो आपका नहीं है, बल है अपना नहीं है, छूट जाएगा। आप तो ईश्वर के अंश हो, ईश्वर अपना है, तो ईश्वर तो है अपना, संसार अपना नहीं है। संसार की सेवा के लिए संसारी वस्तु है, केवल संसार की सेवा के लिए। अपने में अंदर उतना ही खाना है जिससे हम सेवा कर सके, अगर अंदर नहीं लेंगे तो सेवा भी नहीं कर सकेंगे। इस वास्ते अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान है, सोना है, आराम है, ये केवल संसार की सेवा के लिए है, हमारे लिए है ही नहीं। हमारे लिए भगवान है, परमात्मा है, वो हमारे लिए है, हमारा है वो, हमारे लिए है, हमारे लिए परमात्मा प्रेम होगा। अरे संसार को संसार के लिए मानेगा तो संसार की सेवा होगी, तो कर्म योग से मिल जाएगा। इसे त्याग का कर्मयोग का फल होगा वो अपने लिए होगा, ये अपनी चीज नहीं है। ये फल आपका उद्धार के लिए अपनी ये दीखती है, जिससे आप उपकार सेवा कर सको, बस साथ ही चलेंगे नहीं, साथ रहेंगे नहीं, आप इनके साथ रह सकते नहीं, वो अपने यही नहीं है चीज, केवल संसार की है, संसार सेवा के लिए। अब सीधे जो उपयोग हुआ भले भांति बढ़िया रीति से सबकी सेवा हो गई। आपके परमात्मा के साथ है, परमात्मा भजन आपके द्वारा होगा, भगवान अपने हैं, चेतन है, चेतन का है, ये जड़ है, जड़ का है, प्रकृति का, प्रकृति का है। अपने इस वास्ते इसमें ममता करना भी गलती, इसकी कामना करना भी गलती, इससे गुस्सा आना भी गलती, इसी में क्या चाहे, हमारी चीज नहीं है, हमारे लिए नहीं है, ये संसार की है, संसार के लिए है, उसकी सेवा करनी है। एकदम नया हो गए जब अपने मन है तो रोएंगे, साथ में चलेंगे नहीं, साथ में रहेंगे नहीं, मौत में रोना रोना रोना पड़ेगा, रोना दुख पाना अपना दुख पाना है अपना, झूठी चीज है अपनी है नहीं। ऐसे सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, सबका हित करो, सबकी सेवा करो, अन्न है जल है वस्त्र है आदि चीजों से अपने निर्वाह जितने से, ये भी शरीर के लिए शरीर संसार एक है तो शरीर की सेवा कर दो बस। स्वाद सुख ही नहीं सुख लेना ये गलती है, ये मैं ही मानी हो जाएगी, ये नहीं अपना तो भगवान है। इस वजह से मेरा मैंने कहा मेरे तो गिरधर के ऊपर दूसरों ने कोई और कोई मेरा नहीं है, उस वजह से मैंने कोई पीर में, इस वजह से अपना तो भगवान है, एक परमात्मा वो हमारे हैं, हमारे हैं भगवान, उनकी सेवा करो। तो आप लग जाओ भगवान में या शरीर संसार को लगा दो संसार सेवा में, दोनों काम हो जाएगा। आप भगवान लगे जो भक्ति हो जाएगी, संसार में सेवा लगे कर्म योग हो जाएगा, दोनों उद्धार करने वाली चीज हो जाएगी। दो ही काम भगवान को याद रखना और सेवा करना, दो ही काम है बस, संसार की सेवा करना या भगवान को याद करना, वो हमारा है, संसार हमारा नहीं। किसी काल में भी अपना हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है, जितना लोग अपना मानोगे उतनी गलती होगी। संसार की सेवा में है, संसार की सेवा में लगा दो ठीक हो जाएगा। यार कामना किस बात की, संसारी चीज संसार दे दी कामना किस बात की, अरे भगवान की चीज भगवान को दे दो कामना किस बात की, कमना ही कोई ममता किसमें करे, ममारी चीज है ममता ही किस बात की, कमना किस बात की, अभिमान में किस बात का, और लिप्सा लेने की इच्छा ये भी किस बात की, अभिमान किस बात का है ही नहीं। अपने मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य के लिए भी उपयोगी, संसार के लिए भी उपयोगी, भगवान के लिए उपयोगी, अपने लिए भी होगी, अपने नहीं मानना ऐसे अपने लिए भी होगी, संसार की सेवा करना है संसार की उपयोगी, और भगवान के चिंतन करें भगवान की उपयोगी, अपनी तो सेवा करनी है। इस बार से हमारी कोई चीज है ही नहीं। मेरा भाई ने कहा वो ठीक है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई और कोई मेरा नहीं है, मेरा है नहीं, मेरा मानना है गलती है, गलती का दोष होता भाई, गलती का फल तो गलती होगा, गलती का सही फल कैसे होगा, असत्य बात है उसको असत्य फल है, उसको अपनी मानोगे धोखा होगा, ये रोना होता है, इस बात रोना होता है, अपने तो है नहीं, अपने साथ रहेंगे नहीं, किसी के साथ कोई नहीं है चीज, इतिहास नहीं कैसे उठनी है ही नहीं, अपनी है ही नहीं, मूल में अपनी नहीं है, संसार की सेवा की चीज है, आज न्याद आप रहे हैं जो सेवा करो, नहीं है तो आपद में ठीक है तो सेवा करो, नहीं है तो सेवा करनी ही पड़ेगी, सेवा भी एक टैक्स ही और गाय है, वस्तु तो टैक्स दो नहीं तो जयराम जी, सब चीज भगवान की है, अपनी चीज है ही नहीं, कोई हुई नहीं होगी नहीं हो सकती नहीं संभव ही नहीं है, अपने आप है परमात्मा का अंश, ये प्रकृति का अंश, आप अंश परमात्मा का है, ये अंश प्रकृति का है, प्रकृति स्थान है, ये सपूत प्रकृति में स्थित रहते हैं शोषण कर रहा है, परमात्मा का अंश होकर प्रगति में लगे है, प्रगति प्रगति का अंश प्रगति में ही है। अपने में चेतनता है, उसका दुरुपयोग किया, दुरुपयोग करके संसार को अपनी मान लगे, ये अपने नहीं माने ईमानदारी है। कोई इसमें महत्ता नहीं है, कोई बड़प्पन नहीं है, सच्ची बात है, स्वीकार कर दी कभी नहीं। ये अपनी नहीं है अपनी मान ली तो दोष लगेगा भाई, ये रोना होता है, दुख होता है, संताप होता है, अपनी मानने से है जो मानने संसार की चीज है, संसार की चीज संसार को देती और परमात्मा की चीज परमात्मा को देती, न परमात्मा की कोई कामना न संसार की कोई कामना, ध्यान लोगे परमात्मा में प्रेम हो जाएगा, संसार की सेवा हो जाएगी, सब खुश हो जाएंगे, संसार सब राजी हो जाएगा, या आप राजी हो जाओगे परमात्मा के शरण होंगे, परमात्मा राजी हो जाएंगे अपनी चीज दे दी, परमात्मा भी राजी है, संसार भी राजी है, आप भी राजी। अपनी मानी और बेईमानी आई, बेईमानी से हित नहीं हुआ, इस वास्ते सब चीज भगवान ही है, ना इसमें ममता करनी है, ना कामना करनी है, ना आसक्ति करनी है, अपनी है ही नहीं, अपने तो अलग है, बजाय भगवान के, भगवान हमारे है, बोझ से सीधो भजन करो, भगवान को हमारा कहते हो, कोई मना कर नहीं सकता, मना कर ही नहीं सकता, अपना हक लगता है, इस पर हट नहीं रहता, इस वास्ते संसार की चीज पर स्वतंत्र अधिकार अपना नहीं है, क्या शरीर पर अधिकार है, जितना इंद्रिया से उतना नहीं गएगा, बीमार नहीं होने देंगे, अपना छोड़ेंगे नहीं, इन पर अधिकार नहीं, क्यों अधिकार नहीं, अपने है ही नहीं, अपनी चीज होती तो अधिकार होता, और अपने लिए होते तो फिर दूसरी इच्छा होती नहीं, अपने लिए चीज अपने चीज मिल गई, फिर कमी अपने में होती ही नहीं, पर शरीर के रहते हुए पदार्थ में रहते कमी रहती है, तो ये अपने लिए नहीं है, अपने लिए होती तो कमी क्या रहते, कहीं पूर्ति होती है, यदि पूर्ति नहीं होती तो अपने नहीं है, सच्ची बात है सिद्धांत से, भगवान की नीचे भगवान को सौंप दी और संसार ही संसार सौंप दी, अपने निहाल हो गए, बेईमानी मिट गई हमारी, बेईमानी मिटी कल्याण, संसार उसी अपनी माने बेईमानी है भाई, बेईमानी का अंश कल्याण नहीं होना है, इस वास्ते संसार की चीज संसार को दे दो और भगवान की चीज भगवान को दे दो, अन्य हो जाओ, सीधी सीधी बात है, इसमें ममता करना, इसकी कामना करना, इसकी इच्छा करना, इस चीजों का अभिमान करना, इसका अहंकार करना, आधिपत्य जमाना, सब पर ये बिल्कुल विवाद भी है, आधिपत्य अपना चलता ही नहीं, अपना अपना चलता ही नहीं, रुपये मेरे रुपये चला जाते हैं, धन मेरा है चला जाता है, ये मिलती हो चली जाती है, एक ही चीज है जो मिल जाती है बिछुड़ जाती है, मिलती है बिछुड़ जाती है, वो चीज अपनी नहीं होती, बड़ी सीधी सरल सिद्धांत की बात है, अपनी होती नहीं, अपनी ऐसी नहीं तो मिलेगी, मिली हुई अपनी नहीं होती, क्यों मिली हुई बिछड़ने वाली है, पहले अपनी नहीं थी, पीछे अपनी नहीं, बीच में अपनी कैसे होगी, अभ्यक्तादी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अभ्यक्त हृदयानि तथा वेवन से संसारी जी संसारी सेवा कर लो परमात्मा जी परमात्मा को मान लो ले लो अपने जो निहाल नारायण नारायण नारायण नारायण